إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله مني وإياكم من النار عباد الله أما مضمون خطبتي اليوم تتزمزي ما هي السلفية ni upi usalafi. Sababu wengi katika Waislamu leo hasa katika nchi yetu ya Burundi wakisikia manhaj salaf wao huona kama ni jambo lipya au ni dini mpya, na wengi katika walinganizi wa kuzushi watu wa bid'a huambia watu kuwa dawa salafia au manhaj salafi ni manhaji ya uzushi au ni dini mpya ambayo ilikuja haikuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tutafanya kwa ikhtisar kwa ufupi tujue ni upi usalafi, na je, ni ipi hukumu ya mtu kujinasibisha na usalafi, na ni ipi hukumu ya kuwafuata masalafi. Tutambue, je, usalafi ndiyo dini ya Mtume au ni dini ambayo ilikuja ni mpya? Tusisikilize maneno ya watu bali tufuate kitabu na sunna na akwali za maulama. Mwanzo kabisa tutaanza bayanu maana asalafia fi lugha. Tubainishe neno hili la salaf maana yake ipi katika lugha ya Kiarabu. Asin wallam walfa aslun yadullu ala taqaddumin wa sabaqin. Neno hili salaf lina herufi tatu: sin, lam, walfa. Neno hili asili yake lina maana ya kutangulia. Asalaf katika lugha ya Kiarabu ni kutangulia. Falidha wa lafdhatu salafi fi lugha ta'ni almutaqaddim wassabiq. Neno hili salaf katika lugha ya Kiarabu lina maana ya aliyetangulia au kutangulia. Neno salaf aliyetangulia, wa hiya jam'u salifin wa yujma'u ala aslafin wa sunufin wa sulafin. Hizi zote ni jamu. Ama katika lugha ya Kifaransa pia ya neno salaf papo salifin, aslafin, sunufin, sulafin. Hii ni uwingi wa neno salaf. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin wa sabiqin laka min qaraba wa nahwiha. Na neno hili hulekwa kwa kila aliyekutangulia wewe katika wandugu zako au katika watu wako wa karibu. Aliyekutangulia wewe anakuwa ni salafi kwako. Mimi nikisema ana salafu laka, bimaana mimi nimekutangulia wewe. Kwa hiyo neno salafi katika lugha ya Kiarabu ni kutangulia au waliotangulia. Wa minhu qawlu Allah jalla fi ula fajalnahum salafan wa mathalan lil akharin. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anazungumza habari za watu wa Firauni pindi walipomkadhibisha Nabii Musa alayhi salatu wa salam. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala kwa adhabu wakaghiriki katika maji. Kisha Allah anawazungumzia katika Qur'ani, anasema fajamnahum salafan, hawa watu wa Firauni mkawajalia kuwa ni waliotangulia, wa mathalan lil akharin, na waje kuwa ni mfano kwa wale watakaokuja baadaye. Huyo salaf ni yule aliyetangulia, wale watu wa Firauni ni salaf kwetu. Allah anatupa habari zake katika habari zao katika Qur'an, ili iwe ije kuwa mawaidha kwa wale watu ambao watakaokuja baada yao. Kisha akatafsiri al-Imam Baghawi rahimahullah, akatafsiri hii aya akasema, as-salaf man taqaddama min al-aba'i, as-salaf ni wale waliotangulia katika wababa zetu, ndio salaf. Faj'alnahum mutaqaddimina liyattaba'a bihim al-akharun, Allah subhanahu wa ta'ala akawafanya wale waliotangulia sisi ili ije kuwa mawaidha kwa wale ambao watakaokuja nini baada yao. Kwa neno salaf katika lugha ya Kiarabu ni aliyetangulia. Akasema Ibn Mandhur rahimahullah, wa salafu aidan man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika alladhina hum fawqa as-sinni wal fadli wa li hadha summiya as-sadr al-awwal min at-tabi'ina as-salaf as-salih. Ibn Mandhur anasema salaf ni yule aliyekutangulia wewe katika wababa zako na watu wako wa karibu ambao wako juu yetu katika miaka, wako juu yetu katika miaka na ubora, na vile vile wako wa mwanzo ambao ni at-tabi'in, ambao wao waliotangulia wakaitwa kwa ni as-salaf as-salih, wakaitwa kwa nini as-salaf as-salih? Kwa hiyo wale wao waliotangulia wakaitwa kwa ni as-salaf as-salih. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Fatima, na vile vile kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa amwambia binti yake Fatima, kama jaa fi sahihain min hadithi Aisha radhiallahu anha, Mtume anasema katika hadithi hii akimwambia mwanae Fatima, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba, e mwanangu, e binti yangu, mimi sioni kifo changu isipokuwa kifo changu kimekaribia. Mtume anamwambia Fatima, kisha akamwambia sana, fattaqillah, mche Allah e binti yangu, wasbiri, na uwe na subira, fa innahu ni'ma salafu ana lak. Mtume anamwambia Fatima, hakika mimi ni mbora wa wale waliokutangulia. Kwa neno hili salaf katika lugha ya Kiarabu ni kila aliyekutangulia. Mfano mzee Ashege pale ni salafu kwangu kwa sababu amenitangulia mimi katika miaka. Kwa hiyo kila aliyekutangulia katika lugha ya Kiarabu ni salaf. Sasa kwa muda huu tutizame neno hili salaf katika maana istilahan, kama alivyofasiri wanawachuoni wa Ahlusunnati Waljamaa. Maana ya salaf katika lugha tunaona kuwa ni kila aliyekutangulia, huu ni salafi kwako. Sasa ni ipi maana ya salafi katika lugha istilahan? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Tauba anasema, wasabiquna الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله قد في آيات أنا زمن سيما السابقون الأولين أو السابقون الأولون ومنذ وليتنغلية من المهاجرين والأنصار miongoni mwa muhajirina na ansar. Muhajirina ni maswahaba waliofanya hijra kutoka Maka kwenda Madina pamoja na Mtume. Wal ansar ni maswahaba wa Madina ambao wapokea muhajirina. Kwa hiyo Allah anasema as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar, wa mwanzo waliotangulia miongoni mwa muhajirin na ansar, wal ladhina tabauhum bi ihsan, na wale waliofuata kwa wema, radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala wote hawa aliwaridhia, waradu anhu, na wao wakamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anasema wa'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan, Allah subhanahu wa ta'ala akawaandalia mabustani ya pepo ambayo yanapita chini yake mito, kisha watakaa katika pepo hiyo milele. Kisha Allah anasema wadhalika al-fawzu al-azim, na huko ndio kufuzu kukubwa. Wa fi sahihain عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. متى صلى الله عليه وسلم في حديثه انا اسمع خير الناس قرني wabora wa watu ni karne yangu hii, akikusudia yeye mtume na masahaba zake ndio wabora wa watu. Kisha akasema thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watakufuata ambao ni tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kisha watakufuata ambao ni atba' tabi'in. Mtume akataja karne tatu hizi ambazo ni bora, akasema ni karne yake yeye na masahaba zake, kisha karne ya kufuatia, kisha karne ya kufuatia. Wa fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat sa'ala rajul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, bwana mmoja alimuuliza mtume akamwambia ayu nafsi khair, ni watu gani bora? Mtume akamjibu akasema al-qarn alladhi ana fihi, wa bora wa watu ni karne ambayo niko ndani yake mimi, akikusudia mtume yeye na masahaba zake. Kisha mtume akasema thumma thani, kisha karne ya pili ambayo ni matabi'in. Kisha akasema thumma thalith, kisha karne ya tatu ambayo ni atba'u tabi'in. Hizi ni karne tatu ambazo ni bora katika huu umma. Kisha akasema wala shakka fihi wala raiba annahu mustaraf almutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman, hatuna shaka kuwa hawa watu ambao ni maswahaba na mtume ambao ndio karne ya kwanza na karne ya pili ambao ni tabi'in na karne ya tatu ambao ni atba'u tabi'in, hatuna shaka kuwa hao ndio wametangulia sisi, wale ndio wametangulia sisi katika ubora na katika ilmu na katika imani, mtume na masahaba zake na karne mbili za baada yao ambao ni tabi'in na atba'u tabi'in. Wao hatuna shaka kuwa wao ndio wametangulia sisi katika ubora, wakatutangulia sisi katika ilmu na katika imani, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliofuata kwa wema. Lakini sio kila aliyekuwa zama zile ni salafu swali. Mfano Abdullah ibn Saba alikuwa zama za masahaba, lakini akakwenda kinyume na dini, akakhalifu kitabu na sunna. Huyu anatoa katika salafu swali kwa sababu amekhalifu kitabu na sunna. Kwa hiyo mtu ndio maana kuongeza neno asala asalafu aswali, wema waliotangulia. Mtu aliyekuwa zama zile za salafu za wema waliotangulia, lakini akaenda kinyume na kitabu na sunna, huyu sio salafu. Hatumweki katika usalafi kwa sababu yeye amekhalifu kitabu na sunna. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa zama zile akakhalifu kitabu na sunna, huyu si salafi. Mfano Abdullah ibn Saba alikuja akakhalifu kitabu na sunna, akaanza madhhabu yake mpaka akaonekana kama Shia, yule alikuwa zama zile lakini si salafi. Mfano Makhawarij walitokea wakati wa utawala wa Imamu Ali, wakakhalifu kitabu na sunna, wale walikuwa si salafi. Katika lugha ni salafi walitangulia, lakini katika istilahan si salafu swalih ambao tunakusudia. Mfano wakati wa Ibn Umar akazuka jamaa moja anaitwa Jah ibn Dirham, akazua bid'a ya qadariya, alikuwa kama zile za masahaba, lakini hawi katika salafu swalih kwa sababu amekhalifu kitabu na sunna. Kwa salafu ni wale wema waliotangulia ambao ni masahaba na karne ya baada yao na karne ya baada yao, karne tatu ambazo mtume amezitaja kuwa ni bora wa watu. وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس. علي بن شقيق أنا سيما لنمسكية عبد الله بن مبارك أتزنقم زنبالي أواز أتسيما داعي حديث عمرو بن ثابت لأنه كان يشتم السلف. عبد الله بن مبارك akawakatalia watu, akawakataza watu msichukui hadithi ya Amr ibn Thabit. Kwa sababu gani? Amr ibn Thabit alikuwa akitukana salafi, wakasema na salafu ambao walikusudiwa hapa ni masahaba. Kwa hiyo Abdullah ibn Mubarak akawakataza watu wasichukui hadithi za wao kwa sababu alikuwa akitukana masahaba, alikuwa zama zile za salafu, lakini akakhalifu kitabu na sunna. Kwa sababu yake kukhalifu kitabu na sunna akatoka katika njia nani ya salafu as-salih, na Abdullah ibn Mubarak anakataza watu wasichukue hadithi zake bwana huyo. Kwa hiyo yaqul Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qawla Ibn Uthaymeen anasema kullu man kana ala manhaj as-sahaba, kila ambaye yuko katika njia ya maswahaba, bimaana alifuata njia ya masahaba watabiina, na akafuata njia ya wale matabiina ambao wakafuata masahaba, وتابعيهم بإحسان نتافتا نتيا ولي ولقود بعد مصحابة عبد الأسلام تبعين قويمة فهو ثلاثي انتهوني ثلاث وإن كان في عصرنا هذا حتى أجوء التزمزات منه مدام الفتا نتيا مصحابة نما التابعين لأتباع التابعين قويمة انتهوني ثلاثي حتى كما أتقول التزمزات na wakatua fatwa al-lajnatu daima wakasema as-salafiyun jam'u salafiyun salafiyun ni uwingi wa neno salaf nisbatu ila salafi na hili nisba ilitoka kwa salaf kisha wakasema wahum alladhina saru ala manhaji salafi min ittiba'i al-kitabi wa sunna wa da'watu ilayhima wal 'amalu bihima fakanu bidhalika ahlu sunnati wal jamaa wakatua sota alajnatu daima wakasema as-salafiyun ni wingi wa neno salaf ni wale ambao wameshika njia ya salaf ambao ni masahaba na wale waliofuata kwa wema na wale waliofuata kwa wema ambao ni karne tatu wakashikamana wakafuata kitabu na sunna na wakalingania kunako kitabu na sunna na wakafanyia kazi kitabu na sunna na hao ndio ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo ahlu sunnati wal jamaa ndiyo masalafi. Na salafi ina majina mengi. Pako ahlu sunnati wal jamaa. Na pako ahlu hadith. Kama kala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fil majmu' akasema madhhabu salaf. Ibn Taymiyyah anasema madhhabu salaf. Madhhabu ya salafi ahlu hadith au ahlu hadith wa sunna wal jamaa. Madhhabu ya salaf ndio ahlu hadith. Wana watu wa sunna wal jamaa ndo madhhab salaf. Na vile vile as-salaf ina jina lingine ambalo ni ahlul athar. Hili ni jina la salaf. Na bado vile vile jina lingine as-firqatun najiya, kundi ambalo limeokoka, ni hii salaf. Na jina lingine at-ta'ifatul mansura wal ghuraba, yote haya ni majina ya salaf. Kwa hiyo si ahlus sunna wal jamaa, firqatun najiya, ahlul hadith, أهل الأثر، الطائفة المنصورة، الغرباء والسلف يدهايا لمجينة ولا لشكمانا كتابنا سنة وفهام ومصحابة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد كونا تعريف لنين سلف كتمانا يتلوغ نمانا سلاحا تكفام كوا سلف نمتومنا مع صحابة نوالي ولنفتا قويمة نوالي ولنفتا قويمة بوني كبنة تاتو عن بازو نمتومي صلى الله عليه وسلم اللي تجاكونا وابورا وواتا جيك وامدا هودي تزامع حكم انتسابي إلى الثلاثية. Nipi hukumu ya mtu kujinasibisha katika usalafi? Mtu kusema mimi ni salafi au kujiita ana salafi yule. Neno hili linajuzu katika Uislamu hawaitu. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. La aiba ala man adhhara madhhab as-salaf. Ibn Taymiyyah anasema hakuna aibu kwa yule ambaye atakayedhihirisha madhhabu ya salafi. Hakuna aibu. Wantazaba ilayhi na akajinasibisha katika usalafi wa'taza ilayhi intasaba ilayhi sidqan au kadhiban, au mtu akajita mimi ni salafi sawa hiyo ni kwa ukweli au kwa uongo. Sheikh alisema asema bal yajibu kubulu minhu bilitifaq, ni lazima wewe kumkubalia hilo kama walivyokubaliana wanawachuoni. Mtu akijita mimi ni salafi ana salafiyun, Sheikh alisema asema ni lazima wewe kumkubalia neno hilo kama walivyokubaliana wanaochuoni. Kisha akasema fa inna madhhab as-salafi, kwa sababu madhhab ya salafi la yakunu illa haqqan, hayawi isipokuwa ni haki. Kwa hiyo mtu kujiita ana salafiyun ni haki mtu kujiita hivyo. Waqala Sheikh Waqi' Waqini katika mashaikh wa Imam Shafi'i fi tarjamati Isma'il ibn Hammad ibn Abi Hanifa, alikuwa mtarjamu huyu Isma'il ibn Hammad ibn Abi Hanifa akasema kana Isma'il ابن حماد ابن أبي حنيفة ثلاثيا. إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة ألفوا لثلاث وني موجة كوالي وإمام وإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتا مشغزات إمام الشافعي أكن تركب إسماعيل ابن حماد ابن أبو حنيفة هو ألفوا لثلاث kwaale ambao anajinasibisha sisi tu amfuata Imam Shafi'i, wamsikilize Imam Shafi'i, mwalimu wa Imam Shafi'i. Akamtaja mmoja katika wanachuoni kuwa alikuwa ni thalath. Kwa hakuna aibu mtu kujiita ana thalathiyo. Waqala Dhahabi rahimahullah ta'ala fi tarjamati Muhammad ibn Muhammad, Imam Dhahabi akamtaja bwana huyo akasema وكان دينا خيرا ثلاثيا جمع هو الوقت الدين بورا كان الكواني ثلاث أما شيخ كما شيخ أهل السنة والجماعة وترجم وأظن وأقابل اسمع فلان الكواني ثلاث فلان الكواني ثلاث عند الوقت وإذا وأظن أهل السنة والجماعة امتد فلان لثلاث فلان لثلاث. وقال ابن باز رحمه الله تعالى شيخ ابن باز كثرة إن ثلاثة أتيت مثلاً أهل القرون المفضلة نوال قرن تابورا أمبالك مفتاج أبوني قرن يمتوم نوال ولا فتا قويمة نوال ولا فتا قويمة دو ثلاثة كيش أقسم ومن صار على منهجهم فهو ثلاثي يويتم لهم يدك يندي أنجي أياه أكفت أنجي أياه ولي ويما لتنبوي أبوني ما صحابة قرن يقوازا لا التابعين قرن يقل لا أتباع التابعين yoyote atakayefuata njia ya wale basi mtu huyu ni thalathi. Anayefuata njia ya mtume na masahaba zake na karne tatu ambao bora tabi'ina na asbab tabi'in huyu ni thalathi. Hata akiwa zama hizi akafuata njia iliyokuwa sahihi ya kitabu na sunna, mtu huyu ni thalathi. Wasuila Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, Sheikh Muqbil siku moja akaulizwa an hukmi al-intisab ila thalathiyya wa tasamma biha hukmu ya kujinasibisha katika uthalathi na kujiita thalathi na mimi ni thalathi, nipe hukmu. Fa ajaba rahimahullah biqawli Sheikh akajibu akasema amrun tayyibun, kujiita mimi ni thalathi ni jambo lizuri sana. Bali akasema سواء انتسبت الى السلفيه ام سنه سواء انت اتجيتكوا اتجنسبيشا katika usalafi au katika sunna haina tatizo tangoni bali ni vizuri. Kisha akasema wa hadhihi laysat kanisbati alhizbiyyin, na kujiita usalafi si kama makundi mengine ya hizbi. Mfano makundi mengine yamejinasibisha katika maibadi waliofuata sujud Abdullah al-Ibadi Jahamiya walimfuata Jahm ibn Safwan Mu'tazila walimfuata Wasl ibn Atta na makundi mengine potovu. Ukitizama kila kundi potovu limemfuata mtu fulani, mtu alikuja kuanza fikra, watu wakamfuata yule, na ile kundi lao likaitwa maibadi. Walimfuata Abdullah al-Ibadi, kundi potovu hili. Jahamiya walimfuata Jahm ibn Safwan. Qadariya walimfuata sijui Jamad ibn Dirham. Makundi yote haya potovu yalimfuata mtu fulani kaleta fikra yake katika dini, wakamfuata wao. Lakini usalati hatukumfuata yoyote, bali ni njia ya mtume na masahaba zake. Hakuna mtu ambaye anaitwa salafi na sisi tukamwambia sisi ni masalafi tumfuata jamaa yake salafi, la, bali salafi ni wema waliotangulia ambao ni karne ambazo mtume amezitaja, karne yake ina masahaba zake na wale wanafuata kwa wema na wale wanafuata kwa wema. Kwa mtu anapoti anafuata madhhab salaf anakuwa amefuata njia ya mtume na masahaba zake. Wasuila ash-shaykh ibn Maz rahimahullah ma taqulu fi man tasamma bis-salafiyya, ibn Baz akaulizwa nipe hukumu ya mtu kujiita salafi. فأجاب رحمه الله ابن باز كما إذا كان صادقا إكوا كمان أقول هو إن جب جيت أقول سلاس أنا أقول أنه أثري هو مطلبني أثري أو أنه سلفي أو سلاس لا بأ أكون أتحدث عن جيت سلاس كمان أقول يعني فتر جيت سلاس أكجيت أنا سلفي هم نتحدث عن جنبه هنا kisha akasema Ibn Baz rahimahullah ta'ala mithlu ma kana salaf yaqul, mfano kisema salaf alikuwa akisema fulanu salafiyun fulanu athariyun, na tuliyataja kama Imam Dhahabi na Waqi walwaqt ma fulana alikuwa ni salafi. Na Ibn Baz anasema kujita salafi si tatizo, wala mna tatizo mahilo, wala si vibaya kujita salafi, kama vile wewe uliotangulia walikuwa akisema fulani ni salafi, fulani ni salafi, Ismail ibn Yusuf salafiyun, ha kala wakala salafiyun, jambo ni nzuri. Kwa hiyo kujiita salafi, Sheikh Ibn Baz akasema la ba'a, hakuna tatizo kwa hilo. Kisha akasema tazkiyatun wajiba, bali kujiita salafi ni tazkiya wajib, ni lazima mtu kujiita salafi ili ujitofautishe na makundi mengine mashia ibawiya sijui nani. Wewe ajiita salafi aliyeshikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba, wala si kwa ufahamu wa watu wengine. عباد الله leo takriban mwaka mmoja kuna video ambayo inatembea katika ma WhatsApp ya umoja kwa walinganizi wa Tanzania. Jamaa huu akatoa aya katika Qur'an, Allah anasema huwa samaku almuslimina min qabl. Jamaa huyu akapotosha aya hii sawa na fahamu yake, akazungumza mbele za watu na kusema Allah katika Qur'an ametuita sisi kuwa ni Waislamu, kwa hiyo atakuja na jita ahlu sunna au akajita ibadiyya au akajita sijui sufiyya wala akaja akajita sijui kadha kadha. Akasema jamaa huyu majina yote hayo ni feki, bali sisi tumeitwa ni Waislamu. Na watu walikuwa wamekaa mbele yake kwa darsa, kisha nawaambia watu mtasema na nyinyi marudhia. Allah anasema huwa samakum, kisha anawaambia watu as-salafiyin, watu msikitana wanasema la, as-sufiyin, watu msikitana wanasema la, kisha akasema narejea tena huwa samakum al-muslimin, watu wakasema naam. Lakini wale watu walikuwa pale kwa sababu hawakufahamu. Mmoja katika wao angesimama akamuuliza Sheikh, wewe umesema sisi tumeitwa Waislamu na majina mengine yote potofu, nataka nikuulize, je, wewe ni dini yako ni ipi? Bila shaka angejibu mimi ni Muislamu. Angemuuliza swali la pili, je, wewe ni Muislamu? Shia Sunni. Angemjibu aje? Shia Sunni. Angemuuliza swali, lakini hakuna hata mmoja kati yao amesimama akamuuliza hilo. Bali angemuuliza hivyo, je, wewe si Muislamu? Shia Sunni. Angetambia majina yote ni feki. Kwa hiyo hii ni katika watu wanaangalia kama hao wapotovu na wanakuja kukosha watu ili watu wasijue dawa salafia. Lakini qul jaa al-haq wa zaa al-batil, haki imekuja na batil litaondoka moja kwa moja. Kwa hiyo tazameni aya hii, mmoja wa Waislamu hapa walikuwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu maswahaba dini yao ilikuwa ni sawa kabisa. Maswahaba wao hawakuwa na ujuzi katika dini, kwa dini yao ilikuwa imesimama sawa sawa. Kwa hiyo wenyewe ilikuwa kwa sababu ya kuita huwa ahlu sunna kuhusu jisufia kadha kadha, kwa sababu wote walikuwa wameshikamana kitabu na sunna. Kwa hiyo wale wakaitwa salafi, wakaitwa almuslimin kwa sababu walifuata kitabu na sunna. Lakini na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini yao wale ilikuwa imenyooka, akatuambia sisi katika Qur'ani, akasema fa in aminu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa wataamini hao kama mlivyoamini hivi maswahaba, basi watakuwa wameongoka. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na dini ilikuwa sawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu dini ile wamechukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wao Waislamu na Uislamu wao uko sawa kabisa. Kwa hiyo Allah akatuambia ikiwa sisi tutafuata njia ya maswahaba, basi tutakuwa tunafanya nini? Tumeongoka, kwa sababu wao walikuwa na Uislamu. Sasa yule ambaye alisema kwa majina yani feki, tazama hadithi ambayo ilipokea Imam Tirmidhi akaitaisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadithi ya Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhuma. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, mtume alikuwa azungumza sikuwa ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume akasema wa taftariqu ummati ala 73 milla. Mtume akasema umma wangu huyu umma wa Kiislamu utagawanyika mila 73. Katika Uislamu watakuja makundi 73. Kisha Mtume akasema kulluha fi nnar, makundi yote hayo yatakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa kundi limoja peke yake. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakamuuliza, wa man hiya ya Rasulullah, ni kundi gani ambalo litaokoka na moto wa jahannam? Mtume akasema, ma ana alayhi wa ashabi, ni kundi ambalo niko nalo mimi na masahaba zangu, ambao masahaba ndio sala cha umma wametangulia sisi katika miaka, katika ubora, katika iman na katika ilmu, wadoma salaf wa umma. Kwa Mtume akatusia atakapata njia ya salaf, ndio kundi ambalo limefanya nini, limeongoka, ambao salaf ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mtume akataja kuwa umma utagawanyika makundi, watakuja jahiliya, qadariya, watakuja ibadiyya, tablighi, hao wote makundi potofu yatakuja. Kwa Mtume akatufia shikamaneni na kundi moja peke yake, ambao ma ana alayhi al-yawm ashab, ni kundi ambalo niko nalo mimi na masahaba zangu, ambao ni kundi ambalo limeshikamana na kitabu na sunna, ndio kundi la salaf ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadith ya al-Arbab ibn Sariya radhiyallahu anhu alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi, vile vile Mtume anasema katika hadithi, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu ataona tofauti nyingi katika dini, ataona tofauti nyingi. Uislamu utaingiliwa na baadhi ya mambo. Kisha Mtume akatusia akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, kwa mkiwa tofauti nyingi katika dini, shikamaneni na sunna zangu mimi na sunna za masahaba wangu waongofu baada yangu. Fakarrana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bisunnatihi wa sunnati khulafaihi ar-rashidin, Mtume akalinganisha sunna yake yeye na sunna makhalifa wake. Kwa hiyo alikuwa anajua Mtume kwa wahi kutoka kwa Allah kuwa patakuja baadaye makundi, akatumsia sisi tushikamani na kundi gani lake yeye na masahaba zake ambao ndio salafu wa umma. Kisha yule anasimama anasema makundi haya feki, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyazungumzia mambo kama haya. Anasema al-Imam Baghawi fi sharh sunna muallika ala hadha al-hadith fihi isharatun ila dhuhur al-bid'i wal-ahwa wa Allahu a'lam, fa amara bi lazumi sunnatihi wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa tamassuk biha. Imam Baghawi anasema katika hadithi kuna ishara ya kwamba zitakuja kutokea makundi za bid'a na matamanifu, watapeleka dini kwa matamanifu yake. Kwa Mtume akasema yakitokea makundi haya, shikamaneni na nini, na sunna zake na sunna za makhalifa wake. Basi kiyakitokea haya makundi mengine, shikamaneni na sunna za Mtume na masahaba zake, ambao masahaba na Mtume ndio sala za umma, na sisi tunaziafikisha katika madhehebu ya sala ambao ni Mtume na masahaba. Kwa tatizo gani la mtu kuita sala au mtu kufuata njia ya sala? Tatizo liko wapi? Alafu hawa watu wa leo wanasema hata mwingine katika wao sio mlinganizo wao huko akasema matablighi ni wabora kuliko masalafi. Wapo waliofuata fikra za mtu eti ni bora wao wabora kuliko wale waliofuata fikra za Mtume na masahaba zake. Hao ndio walinganisha potofu kwa dhahu Allah. قال الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل زمان ملزمة وانت كفتنين ون ملزمة وانت كفات السلف وفات وين ولو تنقلية. أنا سمع إمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتك رسالات مشهورة إن أيضا أصول السنة. أنا سمع أصول السنة أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Katika misingi ya sunna kwa sisi ni mtu kushikamana na yale ambayo walikuwa nao masahaba, ambao masahaba ndio salafu wa umma. Katika misingi ya sunna ni mtu kushikamana na nini, na yale walikuwa nao masahaba. Mtu asichukue fikra mwingine, asichukue fikra masahaba, na huo ndio usalafi. Usalafi mbo sikudanganyi eti ni dini mpya, la, usalafi ni masahaba na Mtume na wale wafuata kwa wema na kila anayefuata njia ya Mtume na masahaba zake, huu ni salafi hata akiwa zama hivi. Kisha akasema al-Imamu al-Auza'i, kuonesha umuhimu wa kufuata salafi. Anasema Imamu al-Auza'i katika wanaozuoni wa Sham, anasema isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika kuifuata sunna. Kuwa na subira katika kuifuata sunna. Watakukifuata sunna leo, watakuuza, watakukebehi, watakwambia ifuata njia mbaya, watakwambia kaza kaza, akakuhusia isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika kuifuata sunna. Kisha akasema Imam al-Auza'i, waqif haythu waqafa al-qawm, nasimama pale ambapo walisimama watu, wakikusudia hapa ni masahaba. Simama pale ambapo wamesimama masahaba. Waqul bima qalu, na useme yale yaliyosemwa na masahaba. Kisha akasema waqufa amma kafu, na unyamazie yale ambayo wamenyamazia masahaba. Wasluk sabila salafika as-salih, na uifuate njia ya salafu salih ambao ni masahaba na wale wanaofuata kwa wewe. Kwa hiyo yale ambayo masahaba wamezungumza na wewe yazungumze. Yale ambayo masahaba wamenyamaza, kaa kimya, sio lete maingilio katika dini. Leo dini imeingiliwa, sijui anaashiri na matafidha yote hayo kaatia sisi katika dini. Tasikia wao mkisha group, sijui alimrambo anakanyosha yote yale makundi ya dini, makundi ya uguzi. Makundi yote haya ni makundi ya uzushi, na haijuzi kwa Muislamu kupata makundi kama haya. Sijui mtu analingania kupitia nyimbo. Wanawake wamekaa kwenye majukwaa, wamebanisha manguo yao, anaimba pale mwanamke anapata sauti mbele za wanaume, eti tu tunalingania. Na watu wakachukulia kama hiyo ndio dini. Kwa hiyo hakuna mtu amrudisha kwa sijui nini, naimba kasida, hakuna sijui alimnabu warakanusha, makundi yote hayo ni ya bid'a, makundi ya uzushi, na haijuzi kwa Muislamu kupata makundi kama haya. Kwa zungumza yale ambayo alizungumza masahaba, ushikamane na wale ambao wameshikamana masahaba. Huu ndio Uislamu sahihi, na Uislamu sahihi ndio salat, na ndio ndio Uislamu ambao Allah amesema huwa samakum almuslimina min qabl, ndio huo Uislamu ambao alikuwa nao nani, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumalizia, kauli ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, na hapa kwa kuwarudi wale ambao wanazungumza kuwa usalafi ni sijui madhehebu ya sijui kutoka kuja jirani. Yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, madhhab ahlu sunnah wal jamaa, madhhabu ahlu sunnah wal jamaa ambao ni masalaf, firqatu an-najiyah, ta'ifatu al-mansura, al-ghuraba, yote yana majina ya salaf. Anasema Ibn Taymiyyah madhhabu haya qadimun, ni madhhabu ya zamani kabisa, معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد. ماذا يبوايا لما جلكانا قبل الله جهوبا أبو حنيفة ولا أبا جهوبا مالك، الله جهوبا الشافعي، الله جهوبا إمام أحمد. ماذا يبوايا لكوة أكو جلكانا كيش تسمى فإنه مذهب الصحابة. آية لماذا يبوايا ناني يا مصحابة الذين تلقوه عن نبيهم أمام الذبوايا ومسبوب ناني ومتموه صلى الله عليه وسلم. ومن خالف ذلك سكين زين يا مالي ما تخالف وآي أتخالف وآي أسرت لماذيب نمان مذيب يا مصحابة. أنا سمع شيخ الإسلام كان مبتدعا عند أهل السنة، هو أتقول مدوشي وتسد أهل السنة. Yoyote atakayekuja kapinga madhehebu ya salaf akakhalifu njia hii ya salaf, mtu huyu ni mtu wa bid'a. Hata akifunga ndevu akavaa kifupi, huyu ni mtu wa bid'a. Ikiwa atakhalifu madhehebu ya ahli sunnah wal jamaa ambao ni madhehebu ya salaf. Kwa kumalizia, ndugu zangu Waislamu, nataka nitoe dunia moja tu leo. Alhamdulillah, katika nchi yetu ya Burundi wa vijana wamesoma kadri na uwezo wao, na lengo lao wamesoma ili wakuje kutepia sunna na kudhihirishia watu hii njia ya salat. Na hii njia ya salat, wallahi, hatutompa mtu yeyote ile iliyotoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hautokuwa wewe kuwacha, hautokuwa dini ni kaswida, usimame kuna mwambia Uislamu ni kaswida, tutae kimya, hautotoka kimya. Lazima tusimame kuzungumze. Sasa leo watu wanakuwa watofautishi madhhabu salafi na madhhabu ya khawarij. Masalafi alhamdulillah ni watu ambao wanashikamana na sunna. Utawaona wanafunga ndevu, utawaona wanavaa kanzu fupi, kama wanashika sunna. Na wale makhawarij ambao ni magaidi ambao wanatuzisha hizi jihadi feki za Somali, sijui watu wapi, na wenyewe waone miongoni mwao kuna ambao wanavaa kanzu fupi, kuna ambao wanafunga ndefu. Sasa watu wanakuwa tofautisha baina salafi na wale wale ni makhawarij ambao wanatuzisha sijui jihadi za Somali na watu wale ni makhawarij, ni kundi miongoni mwa makundi potofu. Wala si salafiyun wala salafi wala makundi, salafi ni umoja kati yake alioshikamana na kitabu na sunna. Sasa leo watu wakina masalafi wanakataza watu uzushi katika dini, wanaanza kutuita sisi ni magaidi. Tunasema sisi ni magaidi na tunazungumza hapa kwa sababu tunaogopa. La, hatuogopi yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, lakini tunawaambia tusije tukasimama na nyinyi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa sisi sifa ya ugaidi ambao hatuna. Masalafi ni masalafi na magaidi ni magaidi, wale ni makhawarij ambao Mtume amewaita kwa nguvu za motoni. Kwa wale ambao wanakwenda jihadi za Somali, sijui Boko Haram, sijui America State nini, yale yote ni makundi potofu makhawarij. Na wala kuna sala tena ongea na makundi kama yale. Kwa hiyo usiona anafunga ndefu, ukaona anavaa kufupi, na kijana sala alifunga ndefu akavaa kufupi, mkawafananisha makhawarij na masalafi. Ni kundi mbili tofauti. Makhawarij ni kundi potofu na masalafi ni kundi ambao wameshikamana na kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على سنة حتى لا نخاف غرورات عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.